daar dan ingetekend waar ik denk dat ik geweest ben en zo, of zo'n kaartje, wat dan ook. En dan rapporteer ik dat. En dat vindt men dan toch interessant. Maar het is niet helemaal duidelijk wat ik nou gezien heb en wat ik gedaan heb. Ook allemaal lastig met kompassen en dat soort dingen. En toen zei ze, ach, we hebben hier een vliegtuigje staan. Dat was dan zo'n klein dingetje. En kijk eens vanuit de lucht met wat mensen van kadaster, geloof ik, hoe dat in elkaar zat. En toen zijn we inderdaad teruggevlogen zoals ik dan dacht dat ik gelopen had en zo. Ik denk dat we dat allemaal goed gedaan hebben. En toen ik dat terugzag vanuit de lucht, wou ik niet geloven dat ik dat gelopen had. Toen dacht ik, ja, dat kan toch niet. Maar het was heel duidelijk dat ik dat allemaal wel gedaan had. Dat bleek later ook uit de kaarten. En daarom zeg ik, dan zeg je, ja, maar dat zijn zulke barrières. Dat kunnen zij toch niet genomen hebben? En dan is mijn antwoord, ik zeg, ja, ik wist het niet, ik heb het zelf gedaan. En dat besef ontbrak bij ons, althans toen we er kwamen, volledig. Ja. Dat begint nou zo zoetjes aan door te dringen. Maar er zijn natuurlijk enorme tegenstellingen. Als je kustpapo's hebt die van Sago leven en je papo's in de bergen die van knollen leven. En je hebt met elkaar ook weinig te verhandelen. Er werd toch nogal gehandeld. Maar dat was dan wat ik zei, die stille handel. Dat was dan die sluikhandel. Want kijk, die kauwrieschelpen die boven geld waren, die komen allemaal van de kust, hoor. Ja. Kun je lang over praten, kort over praten, maar de geldmachine die stond aan het strand. Ja. En zo gaat het dus wel meer, met veel meer dingen. Ja. Dus er waren dan wel contacten, maar als je nou zegt dat zijn separate cultuurkringen, dan zeg ik, oh, dat is wel waar natuurlijk. Dat is, mensen zijn ook heel anders van voorkomen. De een klein en die hebben driftdans, andere zijn groot en flegmatiek. Dat zijn toch wel andere cultuurkringen. Maar zeg niet dat ze niet van elkaar bestaan wisten of dat ze niet met elkaar communiceren konden. Ja. Ja, dat betreft de talen. De enorme onderscheid in talen heeft natuurlijk een beetje het antropologisch deel, antropologisch oordeel in de hand gewerkt. Zijn ze op het verkeerde been gezet? Maar ik heb dus, jij weet daar te weinig van, maar ik heb dat toch wel gelezen bij Anso en zo, dat er toch grondpatronen onder liggen, die ook wezenlijk hetzelfde zijn. Mm-hmm. En dat vind ik toch boeiend hoor. Want als iemand zijn, ik heb dat wel gemerkt, als je eenmaal een, laat ik maar zeggen, negertaal begrijpt, als je begrijpt hoe negers praten, long time no see, hè? Als je dat idee hebt, dan versta je niet alleen Australisch pidgin, dan versta je het Caribische pidgin, en ik heb ook het Franse pidgin, dat kan ik me ook weer, althans passief, neem ik dat ook mee. En waarom? Omdat dat iedere keer diezelfde manier van opbouw is. En als er bij hun zo'n stramien onder ligt, dan is die talenbarrière niet zo hoog als wij denken. Nee. Als je zo met elkaar praat, en ik denk dat ze dat zo doen. Maar het feit ook ergens dat die eerste zendelingen een ongelooflijk gebied kwamen op hun ontstellend beperkte taalkennis. En toen was er geen Maleis, althans een wat klein, heel klein beetje. Ja. Dat is ook een mooie geschiedenis van die eerste zendelingen. En die wisten ook veel. Die hielden zich wel bezig met de mensen zelf, omdat ze aan die verdomde Bijbel vastzaten. Die wilden toch iedere keer weer die Bijbel goed vertalen, dus dan was het toch iedere keer. Want wat van mensen als, ik raak al die namen kwijt, of is dat toch vervelend? Van Hassels. Jongens, wat die toch aan taal bij elkaar geschreven hebben, en dat is de moeite hoor. Mm-hmm. En ik ken dus ook het gebied waar ze gezeten hebben. Ze hebben zich oorspronkelijk beperkt. Ja, ze begonnen ook op een eilandje voor de kust, waar dan toch een type biakkers zaten, noem voor wezen in dit geval. En, maar die hebben toch ook al de Arfak-bevolking, dus de bergbevolking, daar hadden ze toch al contacten in. En dat zijn dan volgens ons waren dat nou de grote geschillen, de kust-Papoeas en de berg-Papoeas. Dat vind je ook altijd in alle beschrijvingen als een tweedeling. Mm-hmm. Maar een van hun oudste zendingsmensen, dat was dan Johan Ariks, die komt al helemaal uit de bergen. En die voelde zich, en was ook duidelijk in voorkomen en zo, duidelijk een bergbevolking, een bergman. Ja. Kreeg dan ook weer geen gezag over de Biak, dat leefde daar wel tussen, maar had niet dat natuurlijk gezag over die Biak, maar weer wel over die Afrikbewoners. En nou praat ik toch, want Ariks was al oud toen ik in Nivinea kwam, toen had hij al deelgenomen door de tafelconferentie. Dus zal hij toch al wel 50 geweest zijn. Dus daar praat ik nou toch al over. Ja, over het begin van deze eeuw. Toen is hij daar al vertrokken. Toen kon die man al orgel spelen. En goed. En sprak vloeiend Nederlands. Dus zo diep zijn die toen toch al. Dus hij moet ook al als betrekkelijk jong is die natuurlijk in een zendingsgezin gekomen. Dat begrijp ik allemaal wel. Maar dan, je kon er toch ook niet een jongen roven. Er moeten dan toch alweer bindingen geweest zijn. Dat je hem als Anapiara, zo heet je dat dan, als pleegkind, op kon nemen. Dus ook die zijn, ondanks het feit dat ze zogenaamd onder de kust-Papoeas werkten, hebben die toch alweer goede contacten gehad naar het binnenland toe. Want zo ging het meestal. Je kreeg dan een contact naar het binnenland, dan haalde je er daar één uit en die werd dan later teruggeplaatst. Zo deed men het meestal. Mm. Dus men ging tot aan de rand, stak dan zijn handen tot over de rand heen, haalde wat terug en kwam daarmee later als legitimatiebewijs. Dat was de klassieke methode. Ja. Maar Van Baalen ook weer met die zendingen, die dus zoveel wist. Een man als Keijnen bijvoorbeeld, dominee Keijnen. Nou, dat was een slechte persoonlijke relatie, vond ik altijd, tussen die. En die zaten dan net in die Raad voor Volksopvoeding. Mm. En die trokken ook, daar was bestuurlijk veel voor te zeggen, die trokken ook allemaal gezag aan zich. Dus het bestuur had wel gelijk dat ze dat afweerden. Die trokken gezag aan zich wat ze niet behoorden te hebben. Zoals hier vroeger in Brabant de bestuur ook voor politie speelde. Zo speelde Keijnen voor rechter in de dorpen en zo speelde Monsieur Kremers met zijn goeroes voor politieagent. Dat was een want Van Baal heeft toen nog eens een Franciscaanse broeder voor de rechter laten dagen en laten veroordelen. Omdat die papa een klap gegeven had. En dat mocht niet. Oh. Snap je, er zaten hele andere conflicten op, een diepe tegenstelling. Dus, dat wilde je naar buiten toe nooit weten, want je was allemaal Hollanders en je was allemaal voor de verheffing van de Papoeas. Maar we waren allemaal druk bezig met ons eigen winkeltje. Nee, de kennis, de etnologische kennis waar wij mee toegerust waren toen we kwamen, die was vrijwel nihil. De etnologische interesse was wel groot. Als die niet aanwezig was, dan werd die van lieverlee wel aanwezig. Maar er was geen kanaal waarlangs dat geleid werd. Categorische ontkenning. Non die plaise. Wat anderen zeggen. Ik ben er doorheen. Goed. Ik zag het, u bent een goed luisteraar. Het hoort een beetje bij het vak, maar. Mocht er later eens iets zijn, iets feitelijkers of zo, bel dan. We hebben elkaar nu gesproken, we weten waar het. Dan hoe lang het gesprek duurt, dat geeft dan niet. Dan, met alle plezier. Want ja, ik zit nou ook wat te improviseren natuurlijk. En veel succes met het. Laat dus weten als het zover is, maar dat doet u wel. Ja.